foarte aproape. Lucrătorii sunt așa puțini. Doamne, te rugăm să scoți chiar astăzi oameni vrednici de putere plini. Secerișul-i mare, lucrătorii-s puțini. Haideți în lucrare, tineri și bătrâni. Secerișul-i mare, lucrătorii-s puțini. Haideți în lucrare, tineri și bătrâni. Stați la umbră fără slujbă, socotind că arșița-i prea grea. Va veni o zi de socoteală, de ce n-ați lucrat, vă va întreba. Secerișul-i mare, lucrătorii-s puțini. Haideți în lucrare, tineri și bătrâni. Secerișul-i mare, lucrătorii-s puțini. Haideți în lucrare, tineri și bătrâni. Mai sta pe gânduri când te cheamă și răsplată poți acăpăta. De nu vei cădea de oboseală, cu viață veșnică te-am cununa. Secerișul-i mare, lucrătorii-s puțini. Haideți în lucrare, tineri și bătrâni. Secerișul-i mare, lucrătorii-s puțini. Haideți în lucrare, tineri și bătrâni.